นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับหลวงพ่อที่วัดท่านบอกว่าผัวเมียคู่เนี้ยเคยทำกรรมกันเอาไว้ท่านหมายถึงคู่ของนายสันติกับนางแตงกวาผัวเมียที่อยู่กินกันอย่างลุ่มดอนตลอดมาแตงกวาในบ้านอยู่อีสานทางบ้านก็ลำบากยากเข็นไม่ค่อยจะมีกินเงินก็หายากแต่นั่นแหละมันก็ต้องทนอยู่ไปเพราะเกิดมาแล้วอะตั้งแต่เด็กมาแล้วก็ทนมาตลอดมันมีเหตุผลอยู่เหมือนกันที่ต้องอยู่ต่อในวัยที่แตกเนื้อสาว16-17ก็เกิดรักใคร่ชอบพอกับหนุ่มคนหนึ่งถูกใจกันมากสัญญากันว่าจะแต่งงานกันก็เป็นจริงได้โดยหนุ่มมาสู่ขอแต่งงานอยู่กินกันอย่างมีความสุขในช่วงแรกๆที่ความรักความใคร่กำลังหอมหวานร้อนแรงแต่แล้วพอวันเวลามันผ่านไปลูกออกมาลืมตาดูโลกคนหนึ่งทีนี้ชักจะไม่หวานซะแล้วออกจะขมคืนๆพออยู่ต่อมาลูกออกมาอีกคนหนึ่งคนแรกผู้ชายคนต่อมานี่ผู้หญิงทีนี้ก็เลยได้ครบทั้งผู้หญิงผู้ชายแทนที่จะมีความกลมเกลียวกันมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นซะนี่สามีของแตงกวาไม่ค่อยจะสนใจใยดีบ้านช่องครอบครัวแถมก็ไม่ค่อยสนใจเมียซะอีกด้วยเขาแอบไปมีอะไรกับแม่ไม้คนหนึ่งที่มายาสาไถมากมายกว่าก็เลยทำให้เขาลุ่มหลงไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องตั้งกว่าก็ถามแม่บอกว่าฉันมันไม่ดีตรงไหนล่ะแม่เองไงเหรอก็ไม่เห็นจะไม่ดีตรงไหนนี่มันก็ใช้ได้หน้าตาเองก็พอไปวัดไปวาผิวพรรณก็ดำหน่อยแต่ไม่มากนักอีกอย่างเองก็ไม่ได้อ้วนแล้วก็มาได้ผอมจนเป็นไม้เสียบผีมันก็ใช้ได้ทั้งหมดแต่แล้วแม่ก็ให้กำลังใจก็ชุ่มชื่นขึ้นมาหน่อยแม้ว่าจะไม่มีผัวแต่ก็ยังมีแม่ที่คอยพูดให้มีความรู้สึกดีๆไปถามเขาดีไหมแม่ว่าจะเลิกกันแน่หรือเปล่าทำไมอ่ะเองจะมีผัวใหม่หรือยังไงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแม่ฉันจะได้ไม่ต้องไปคิดโน่นคิดนี่มากมายตัดมันไปเลยไงล่ะแม่เอาที่อยากจะไปถามก็ไปแตงกวาก็เลยไปถามผัวที่บ้านแม่ไม้คนนั้นที่อยู่ห่างกันไม่ไกลนักมันก็แถวบ้านเป็นคนแถวบ้านย่านเดียวกันผัวก็บอกไม่กลับไปอีกแล้วเอาให้ชัดๆนะพูดมาคำเดียวว่าจะเลิกหรือไม่เลิกเลิกได้ยินชัดรีบกลับบ้านร้องไห้เสียน้ำตาบ้างแต่ไม่มากคิดว่าชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปแตงกวาอยู่บ้านเลี้ยงลูกคนเดียวแม่ก็ช่วยด้วยลูกคนโตก็กำลังเรียนป.1คนเล็กต่อไปก็ต้องเข้าโรงเรียนเหมือนกันเงินต้องจ่ายกันอยู่ทุกวันอยู่บ้านไม่ค่อยมีงานเห็นทีจะอดตายแน่ลูกก็อดแม่ก็อดไม่ไหวแล้วไปทำงานที่อื่นดีกว่าก็สืบเสาะหางานถามเอาจากคนรู้จักกันที่ไปทำงานอยู่กรุงเทพคนแถวบ้านก็ชักนำไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งย่านสมุทรปราการเป็นโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆงานแบบนี้มันก็ยังมีเวลาหยุดบ้างเงินก็พอได้อยู่ได้ส่งไปให้แม่ซื้อข้าวปลาอาหารให้ลูกๆกินได้กินได้อยู่กันนานๆก็ไปเยี่ยมลูกสักทีเด็กๆก็ดีใจกันได้กอดได้หอมแก้มกันก็มีความสุขทำงานไปได้ปีหนึ่งก็เกิดมีหนุ่มคนหนึ่งมาชอบเขาก็ดูดีอยู่เหมือนกันทำงานอยู่โรงงานเดียวกันแต่คนละแผนกเท่านั้นอ่ะเขาคอยจะมาพูดมาคุยมาชวนไปโน่นมานี่บอกเขาว่าไปไม่ได้หรอกเงินทองไม่ค่อยมีต้องทำงานเลี้ยงลูกสองคนก็บอกเขาไปตรงๆว่าเลยว่ามีลูกแล้วเขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกลูกก็อยู่ส่วนลูกแม่ก็อยู่ส่วนแม่เอ๊ะก็พูดยังไงกันเนี่ยเขาไม่ถามถึงผัวสักคำว่าเลิกกันแล้วหรือยังรู้สึกเขาจะไม่สนใจเรื่องนั้นเลยสงสัยก็เขาจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นแม่ไม้เขาคงจะถามเพื่อนคนไหนสักคนก็ไม่ได้ให้ความหวังอะไรกับเขาก็คุยกันธรรมดาแต่พอนานๆเข้าเขามาคุยด้วยบ่อยๆก็เลยรู้สึกบางอย่างขึ้นมาสอบถามเพื่อนๆว่าอิตาสันติคนนี้เป็นคนยังไงเพื่อนๆทำงานกันมานานแล้วก็รู้ตื้นลึกหนาบางความเป็นไปในโรงงานกันไม่น้อยเพื่อนก็บอกว่าตาคนนี้แปลกๆอยู่นะก็ ก็ถามว่าแปลกยังไงเหรอแปลกที่ออกจะไม่ค่อยเต็มละมั้งแล้วตัวเองเห็นว่าเขาเต็มเปล่าล่ะหล่อนก็มองดูก็เขาก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะบ้องสักหน่อยจังความไม่รู้หรอกว่าหนุ่มที่มาจีบนั้นในบรรดาเพื่อนๆของเขาพูดถึงเขาว่ายังไงเพื่อนๆของสันติต่างพูดกันว่าไอ้ตินี่มันบ้าๆบอๆนะอย่าไปยุ่งกับมันมากมันเป็นโรคประสาทที่มันโกรธขึ้นมามันก็บ้าฆ่าหรอกนายสันติอายุในปีนั้นใกล้ๆจะ30อยู่แล้วตัวใหญ่ผิวขาวยิ้มแย่ๆแต่น่ารักดีในความรู้สึกของแตงกวานะเขาเคยมีเมียมาก่อนแล้วแต่ก็เลิกกันเมียไม่ค่อยจะชอบเขาสักเท่าไหร่แต่ว่าที่ต้องแต่งกับเขาเพราะว่าผู้ใหญ่บังคับเดิมทีเขาเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาเสร็จแล้วก็มาทำงานที่สมุทรปราการตั้งแต่อายุ23ปีอยู่กับเมียไม่กี่ปีก็เลิกกันไม่มีลูกหรอกเขาเป็นคนที่เวลาโกรธก็จะหุนหันพลันแล่นไม่ฟังเสียงใครเลยแม้แต่แม่ของเขาก็ยังเอาไม่อยู่แต่แตงควากลับเห็นว่าเขาก็เป็นคนพอใช้ได้ท่าทางเขารักหล่อนมากซะด้วยเอาอกเอาใจทุกอย่างชวนไปโน่นมานี่อยู่ไม่ได้หยุดได้หย่อนวันหนึ่งก็เลยลองไปดูหนังกับเขาก็ประทับใจเขาซะแล้วไม่นานนักก็ไปเที่ยวกันบ่อยบ่อยแต่หล่อนก็ไม่เคยลืมลูกเงินทองไม่ได้ควักจ่ายต้องเก็บไว้ให้ลูกการจ่ายเงินเป็นหน้าที่ของนายสันติเขาก็ยินดีอยู่แล้วแย่งจ่ายนี่เขาจะโกรธเพราะว่าเคยออกค่ารถเขาโกรธมากหาว่าไม่ให้เกียรติเขาเขาเป็นผู้ชายเขาต้องจ่ายเองดังนั้นไม่นานต่อมาก็ตกร่องปล่องชิ้นกันย้ายไปอยู่ห้องเช่าเดียวกันแม่มันชุ่มชื่นมีความสุขอย่าบอกใครถูกอกถูกใจกันนักหนาเขาดีไม่ให้แตงกวาออกค่าเช่าห้องเลยเขาจะเป็นคนจ่ายตลอดไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่ซื้อของอะไรต่ออะไรเข้ามาใช้ในห้องเนี่ยเขาจ่ายเองอยู่กันมาได้3ปีก็มีปากเสียงกันบ้างก็เป็นของธรรมดาส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ชอบให้หล่อนพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นไปคุยกับมันทำไมอ่ะเรื่องงานน่ะไม่ต้องไปคุยกับมันหรอกแตงกวาก็พยักหน้าพอเห็นอีกเขาก็ว่าอีกแตงกวาก็บอกว่าไม่มีอะไรก็คุยกันอย่างนั้นเองคนทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่ชอบหลายปีผ่านไปแตงกวาก็รู้ว่าเขาหึงหวงแล้วก็ขี้ระแวงมากไม่ชอบให้หล่อนอยู่ใกล้ผู้ชายคนอื่นเวลาที่หล่อนไปบ้านที่อีสานเขาต้องไปด้วยทุกครั้งไม่ยอมให้ห่างเลยแม่ของหล่อนแอบพูดกับหล่อนว่าไอ้คนนี้มันแปลกๆนะหล่อนก็บอกแม่ว่าเขาเป็นคนดีเขารักฉันมากอะแม่อยู่กันเรื่อยมาก็ทะเลาะกันบ่อยมากในช่วงหลังๆไม่มีเรื่องอะไรมีแต่เรื่องหึงหวงที่เขาคิดมากไปเองจนต่อมานี่เขาทิ้งงานไม่ค่อยทำงานในแผนกของตัวชอบแอบแวบมาดูแตงกวาทำงานจนหัวหน้าไม่พอใจตักเตือนหลายหนเขาก็ยังไม่เชื่อฟังวันหนึ่งเห็นหัวหน้างานคนหนึ่งยืนคุยกับแตงกวาเขาเข้าไปชกต่อยจนคว่ำบีบคอผู้ชายคนนั้นเกือบตายนี่เองทำให้เขาโดนไล่ออกจากงานพอออกจากงานแล้วไม่มีเงินก็เครียดสิทีนี้วันๆไปป้วนเปี้ยนอยู่หน้าโรงงานก็พยายามแอบเข้าไปยามก็ไม่ให้เข้าจับตัวลากออกมาทุกทีบางทีก็ส่งตำรวจเป็นเรื่องวุ่นวายมากจนหัวหน้าพูดจะแตงกวาว่าถ้าขืนนายสันติยังมาก่อกวนอีกจะต้องให้หล่อนออกจากงานแตงกวาต้องพูดกับเขาห้ามเขาก็ทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือเขาคิดว่าแตงกวามีผู้ชายคนใหม่อยู่ในโรงงานเพราะเขาไม่เห็นว่าความเป็นไปข้างในน่ะมันเป็นยังไงเขาคิดเอาเองเองทั้งหมดก็เลยทำให้โต้เถียงทะเลาะตบตีกันเป็นประจำแตงกวาขู่จะเลิกเขาก็ไม่ยอมให้เลิกเขาก็จะบอกว่ารักหล่อนมากขาดหล่อนไม่ได้ถ้ารักก็อย่าไปทำความยุ่งยากที่โรงงานสิไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไล่ฉันออกนะเขาก็ไม่ไปแต่กลุ้มงุ่นงานอยู่คนเดียวเสร็จแล้วก็ไปอีกยามก็ไล่อีกแตงกวาก็โดนเตือนอีกทะเลาะกันรุนแรงนับครั้งไม่ถ้วนตบตีกันหน้าตาบวมปูดจะเลิกกันตั้งร้อยหนแต่ก็ไม่ได้เลิกกันเขาพยายามจะหางานทำแต่ไม่มีบริษัทไหนรับเงินก็ไม่มีใช้แตงกวาก็ต้องเก็บเงินส่งลูกนายสันติเกิดคลั่งสุดขีดขึ้นมาในคืนหนึ่งเขาคิดว่าแตงกวามีผัวใหม่เขาเห็นว่ามีผู้ชายมาส่งที่หน้าบ้านเช่าก็เลยเกิดทะเลาะตบตีกันเสร็จแล้วเขาจับหล่อนมัดมือมัดเท้าเอาน้ำมันก๊าซราดจุดไฟเผาเอาผ้าห่มโยนใส่เข้าไป แตงกวาร้องลั่นขอความช่วยเหลือเขาก็เปิดวิทยุเสียงดังลั่นกลบเสียงของหล่อนกว่าเพื่อนบ้านจะรู้ไฟก็ลุกท่วมจนดับไม่ได้แล้วเขาก็เพ่นหนีไปแล้วด้วยห้องเช่าและบ้านช่องแถวนั้นวอดไปเกือบ30หลังแม่ของแตงกวาสงสารลูกไปหาพระถามท่านวันนี้ลูกสาวไปทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้ถึงได้โดนเผาตายอนาถงอก่องอขิงแบบนี้ท่านบอกว่าเป็นกรรมเก่าที่สองคนนี้ทำร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเคยฆ่าเคยแกงกันมาก่อนเกิดมาชาตินี้ก็เลยต้องมาฆ่าแกงกันต่อเวรกรรมจริงๆเรื่องบาปเรื่องกรรมวันนี้จะเล่าถึงชีวิตของลุงสำลีนะครับลุงสำลีแกเติบโตที่บ้านเกิดของแกก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเด็กก็เป็นเด็กที่ออกจะซุกซนยิงนกตกปลาอันนี้เป็นเรื่องที่เด็กต่างจังหวัดต้องทำกันอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเป็นเด็กในสมัยก่อนก็ยิ่งต้องทำไอ้เรื่องพันอย่างนี้กันไม่ว่าใครแหละลุงสำลีในวัยเด็กนั้นก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะว่าพอแม่คลอดมาแม่ก็ตายพ่อก็มีเมียใหม่แกก็เลยต้องเติบโตมาด้วยน้ำมือของน้าชายน้าสะใภ้แกก็นับถือสองคนนี้เหมือนกับพ่อแม่ของแกจริงๆส่วนพ่อของแกนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรแกนักเพราะว่ามีเมียใหม่ก็ไปกินอยู่กับเมียใหม่หาเลี้ยงลูกสองสามคนที่เกิดกับเมียใหม่ต่อไปน้าชายของแกน่ะหากินเก่งผักปลามีกินไม่ขาดแถมน้าสะใภ้ก็เป็นคนมีฝีมือทำกับข้าวอร่อยซะอีกแกก็เลยอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินไม่เคยอดอยากแล้วก็ยังได้เรียนหนังสือจบป.4แล้วก็อยู่บ้านพักหนึ่งก็ซนมากแล้วก็เริ่มจะเรียนรู้เรื่องผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ไปทำมิดีมิร้ายเพื่อนหญิงเข้าคนหนึ่งที่เรียนหนังสือมาด้วยกันพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็เอาเรื่องจนน้าต้องเสียเงินเสียทองกันไปน้าชายก็บอกว่าเอ็งอยู่ไม่ได้แล้วไปหางานหาการทำที่กรุงเทพโน่นเถอะน้าน่ะมีพรรคพวกอยู่ก็ฝากให้ทำงานที่โรงไม้ไปก่อนแล้วต่อมาก็ค่อยๆขยับขยายหางานใหม่จนกระทั่งได้ไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เมียตั้งแต่ในช่วงที่ยังไม่ทันจะบวชแต่น้าก็เอาตัวมาบวชก่อนแล้วก็ให้เบียดกันได้ออกหน้าออกตาแต่งงานแต่งการกันเป็นที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมอายุ20ก็มีลูกชายแล้วเมียน่ะอายุแค่17เท่านั้นน่ะก็รักใคร่กันดีตามประสาคนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่ตัวลุงสำลีเนี่ยแกมันทั้งเจ้าชู้ทั้งกินเหล้าแล้วก็เล่นการพนันเหล่านี้มันกลุ่นอยู่ในลมหายใจของแกเลยทีเดียวมีเมียแล้วแกก็ยังยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาแล้วแต่ว่าโอกาสจะอำนวยไม่ว่าไปทางไหนก็จะมีนารีเข้ามาเกี่ยวพันมันเนื่องจากว่าแกนั้นเป็นคนพูดเก่งเอาใจเก่งรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรไปทอดผ้าป่ากับพวกโรงงานด้วยกันที่นครนายกก็ได้เสียกับสาวคนหนึ่งสาวแกแม่ไม้นี่ชอบแกกันมากแกก็หลบหลีกเมียอ้างโน่นอ้างนี่แล้วก็แอบไปนอนกับสาวพวกนั้นแต่ก็ไม่ได้จริงจังถึงกับต้องเลี้ยงดูรับผิดชอบกันแต่อย่างใดก็แค่เป็นคู่ขากันไปชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าผู้หญิงของแกก็มักจะมีคนอื่นอยู่ด้วยเช่นสามีของเจ้าหล่อนหรือว่าคู่ขาอีกคนหนึ่งส่วนทางเรื่องของการพนันนั้นก็เล่นซะจนเปิดบ่อนซะเองที่บ้านเมื่อบ้านกลายเป็นบ่อนก็เล่นกันสบายไปเลยเมียของแกก่อนนั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องพนันอะไรนักแต่พอมีบ่อนที่บ้านก็เลยกลายเป็นนักพนันไปอีกคนก็ทั้งคุมบ่อนทั้งเล่นเองซะอีกด้วยเมียแกน่ะไม่ใช่ผู้หญิงที่ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรสวยเชียวล่ะแม้ว่าผิวออกจะคล้ำๆแต่ก็งามคมคายเอาไว้ผมยาวใบหน้ารูปไข่ไม่เคยอ้วนตั้งแต่สาวยันสาวใหญ่หุ่นดีอยู่เสมอต้นเสมอปลายนอกจากนั้นก็ยังช่างพูดช่างเจรจาหูตาแพรวๆยิ้มพรายกับพวกขาพนันทั้งหลายพวกนักพนันเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนอื่นไกลก็คนในชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็เป็นเพื่อนพ้องกันทั้งเพื่อนของแกเองแล้วก็เพื่อนเมียบางทีแกก็ปล่อยให้เมียคุมบ่อนแกเองก็ออกไปกินเหล้ากับพวกกันแล้วพอเจอผู้หญิงก็ไปกับผู้หญิงนั้นจนข้ามวันข้ามคืนเมียถามว่าหายไปไหนมาก็อ้างเพื่อนไปชวนไปเที่ยวบ้าน มัวแต่เมาซะก็เลยกลับไม่ไหวค้างบ้านมันเลยซึ่งก็ว่าไปตามแต่จะนึกขึ้นมาได้พอโดนซักไซ้มากๆเขาก็ทำเป็นโมโหหงุดหงิดเมียก็จะหยุดถามไปแต่พอมันบ่อยเข้าความลับก็ไม่มีในโลกเพราะว่าเมียก็ย่อมจะต้องค้นหาความจริงตามประสาแนวทางของตัวก็สะกดรอยตามไปดูก็รู้ว่าไม่ได้ไปบ้านเพื่อนอย่างที่บอกแต่ไปกับผู้หญิงพอกลับมาก็ถามตรงๆแกก็ไปไม่เป็นเลยทีนี้ก็ยอมรับไปก็ทะเลาะกันบ้านแทบแตกแต่ก็ยังอยู่สืบต่อกันไปแล้วก็มีลูกกันอีกตั้งสองคนแกก็มัวแต่มั่วผู้หญิงบ้างการพนันบ้างเหล้าบ้างไม่ค่อยได้สนใจเมียว่าไปทางไหนบ้างหรือเปล่ากว่าจะรู้ก็เมื่อเพื่อนสีคนหนึ่งมากระซิบบอกว่าเฮ้ยดูเมียเองเอาไว้บ้างนะเว้ยสำลีดูอะไรก็ดูอยู่ทุกวันนะวะแต่ข้ากลัวมันจะไม่ทุกวันนะดิหมายความยังไงเองพูดมาสิเฮ้ยจะต้องให้บอกอะไรอีกอะไปถามไอ้ก้องมาดูสิไอ้ก้องก็คือเพื่อนกันที่เป็นขาไพ่ขาพนันกันอยู่กับเมียของแกแหละแล้วก็เป็นเพื่อนกินเหล้ากับแกด้วยอีกทั้งก็เคยไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นด้วยกันก็รู้ไส้รู้พุงกันดีเพื่อนที่มากระซิบบอกให้ถามไอ้ก้องแต่แกไม่ถามเพราะว่าฉุกใจนึกอะไรได้บางอย่างที่เคยแอบเห็นไอ้ก้องมันมองเมียแกด้วยสายตาปรารถนารุนแรงแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่ามันก็มองไปอย่างนั้นเพราะเมียของแกก็เสน่ห์แรงอยู่แล้วแต่หลังจากที่เพื่อนกระซิบบอกก็ต้องสังเกตสังกากันหน่อยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียคอยจับตาดูอยู่เงียบๆก็ทำให้รู้ว่าไอ้ก้องน่ะมองเมียแกอย่างนั้นแต่ไม่ได้มองเปล่าเสียแล้วเพราะว่าทั้งสองมีอะไรกันมากกว่าสายตามองกันไปมองกันมาเมียแกมักจะออกข้างนอกไปแล้วก็ให้แกเฝ้าบ่อนแกก็รับหน้าที่เฝ้าบ่อนไปแต่ก็ถามเมียว่าจะไปไหนเมียก็บอกจะไปดูหนังกับเพื่อนหน่อยเพื่อนเป็นใครแกก็ไม่ได้ถามแต่พอเมียออกจากบ้านไปแกก็ทิ้งบ่อนไว้แล้วก็แวบออกไปสะกดรอยไปในยามค่ำก็ได้เห็นว่าไปกับไอ้ก้องนั่งรถตุ๊กๆไปด้วยกันแกก็หาแท็กซี่ได้คันหนึ่งให้ตามไปจนได้รู้ได้เห็นว่าสองคนไปดูหนังกันจริงๆเห็นว่าเข้าไปในโรงหนังด้วยกันแกก็กลับมาบ้านก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปอีกคเนว่าหนังเลิกแต่ไปไม่ทันน่ะเพราะว่าเมียกับไอ้ก้องออกมาก่อนแล้วก็ไปต่อกันที่อื่นซึ่งแกก็เจอเข้าโดยบังเอิญขณะแท็กซี่ผ่านหน้าโรงแรมม่านรูดก็เห็นเมียกับไอ้ก้องยืนโบกรถกันอยู่พอดีที่หน้าโรงแรมแกก็ปล่อยให้เขาสองคนนั่งแท็กซี่ไปด้วยกันแกให้คันน้องแกตามไปก็เห็นไปส่งเมียลงที่บ้านแกเสร็จแล้วไอ้ก้องก็ไปต่อแกก็ลงไปตามเมียเข้าไปในบ้านทำเป็นว่าไปซื้อบุหรี่มาสูบไม่รู้เรื่องความเป็นไปอะไรของเมียเลยพวกนักพนันกลับไปหมดแล้วค่อยเปิดฉากสอบถามเมียก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรไปดูหนังกับอีขวัญมันขวัญก็คือเพื่อนสนิทของเมียแกได้ยินก็รู้ว่าโกหกแต่ไม่ได้ว่าอะไรทำเป็นไม่สนใจแล้วก็คอยดูอีกก็เห็นว่าไปกับไอ้ก้องอีกคราวนี้ไม่ไปดูหนังแต่ให้แท็กซี่พาเข้าม่านรูดไปเลยแกก็ตามเข้าไปจับได้คาหนังคาเขาพอโดนจับได้ก็หน้าซีดหน้าเสียไปตามกันไอ้ก้องเนี่ยเพ่นหนีไปหายเงียบไม่เจอหน้ากันอีกมันถึงก็ยอมทิ้งลูกทิ้งเมียหนีไปอยู่ทางปากใต้เพราะกลัวโดนแกฆ่าส่วนเมียน่ะหนีไปอยู่บ้านแม่ปล่อยให้แกอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปเฝ้าบ่อนไปแกก็ไม่ว่าอะไรฝ่ายเมียหายไปไม่ยอมทำงานก็ตกงานพอตอนหลังไปหาน้าชายของแกที่อยุธยาให้มาเป็นคนพูดให้แกใจเย็นลงให้คืนดีกันแกก็ยอมตกลงเพราะว่าตัวแกเองก็ทำไม่ดีมามากแล้วก็เลยหวนกลับมาอยู่กินกันเหมือนก่อนไอ้ก้องค่อยๆแอบกลับมาลุงสำลีแกก็ไม่ได้ไปคุกคามอะไรไอ้ก้องก็ฝากเพื่อนมาบอกขอโทษยอมรับผิดจะให้ไปกราบก็ยอมแกก็บอกเพื่อนให้ไปบอกไอ้ก้องว่าไม่ต้องกราบไม่ต้องขอโทษแล้วแกจะคิดบัญชีทีหลังขอให้มีโอกาสเถอะไอ้ก้องถึงก็ต้องเพ่นหนีไปอีกไปมีเมียใหม่อยู่ทางปากใต้นู่นเมียทางนี้ว้าเหวก็เลยมีผัวใหม่ลูกๆมีกันอยู่สองคนปู่ย่าตายายก็เลี้ยงกันไปส่วนเมียแกก็ได้กลับเข้าไปทำงานที่เก่าอีกอยู่กันมีความสุขดีแต่ไม่สนิทใจนักแกบอกอย่างนั้นมันอดคิดไม่ได้ในเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับแก้วร้าวที่เป็นรอยทำยังไงมันก็ไม่เรียบสนิทเหมือนแก้วที่เรียบร้อยไม่เคยมีรอยร้าวอยู่กันมาจนลูกๆเติบโตช่วยเหลือตัวเองได้ลูกชายทั้งสองคนคือคนโตกับคนสุดท้องออกจากนิสัยเหมือนแกนั่นก็คือเอามันทุกอย่างไม่ว่าเหล้าผู้หญิงหรือการพนัน แกพูดอะไรพวกเขาไม่เคยเชื่อกันหรอกเพราะแกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกเห็นแล้วจะสอนลูกให้ทำตัวดีๆได้ยังไงกันนี่มันกรรมชัดๆเลยแกว่างั้นแล้วที่ทำให้แกปวดหัวที่สุดก็คือลูกชายคนโตก่อเรื่องแทงเพื่อนตายแกเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยในเรื่องนี้พอเรื่องซาลูกชายคนเล็กก็มีเรื่องกับพวกซอยใกล้ๆเอายิงกันอีกลูกคนเล็กของแกไปยิงเขาแต่ไม่ตายเงินทองของแกก็ไหลออกไปอีกตามเคยแกไม่มีเงินเก็บกับเขาหรอกก็ต้องหยิบยืมกู้เขาเสียดอกเบี้ยให้เขาเพราะว่าไม่อยากให้ลูกติดคุกสงสารลูกเป็นหนี้เขารุงรังไปหมดแล้วก็มีแต่เรื่องเรื่อยมาเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนจากลูกๆของแกนำมาให้ลูกสาวมีผัวแล้วก็เลิกแล้วก็มีใหม่อีกมีอีกก็เลิกอีกทั้งแกทั้งเมียปวดหัวกันไม่รู้จักจบตัวแกเองเคยเจ้าชู้ก็ยังไม่ได้เลิกรามีโอกาสก็ฉวยทันทีการพนันก็มีบ้างถ้ามีเงินส่วนเหล้ายาก็มีอยู่บ่อยเมียแกก็มีท่าทีแปลกๆกับผู้ชายอื่นอยู่แกก็คอยสอดส่องก็คลาดสายตาไปบ้างไม่เห็นไม่รู้ก็ไม่รู้จะไปคาดคั้นได้ยังไงต่อมาลูกๆแยกตัวไปอยู่กับเมียกับผัวแต่ก็กลับมาอยู่ที่บ้านเช่านั้นบ่อยๆครอบครัวลูกๆ ก็ไม่ได้สงบเรียบร้อยมีแต่เรื่องกันไม่ได้ขาดพออายุมากๆเข้าแกก็เบื่องานเมียก็บอกให้ออกเถอะจะได้เอาเงินประกันมาใช้ตั้งตัวกันเมียก็ออกด้วยก็เลยออกจากงานจะเปิดร้านขายของชำกันเมียก็หาที่หาทางไว้แล้วก็เปิดร้านกันลงทุนกันไปบ้านมีห้องว่างเหลืออยู่ห้องหนึ่งก็แบ่งห้องให้คนเช่าก็มีหนุ่มทำงานบริษัทมาเช่าและเขาเป็นลูกค้าประจำที่ร้านด้วยเปิดร้านขายได้ไม่นานเมียก็หนีตามลูกค้าหนุ่มคนเช่าห้องที่แอบมีอะไรกันตั้งแต่เมื่อไหร่แกไม่รู้อะหอบเงินหอบทองไปหมดแกงงมากที่จู่ๆเมียก็หนีไปกับไอ้หนุ่มคนนั้นนึกไม่ถึงว่าเมียอายุตั้ง50แล้วยังไม่เลิกไอ้เรื่องตัณหาราคะแกต้องกลับไปอยู่กับน้าชายที่อยุธยาบ้านเกิดซึ่งน้าทั้งสองของแกก็ง่อมแกง่อมกันมากแล้วแกก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้น้าฟังแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนครับ